stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. 13 minęła, Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Lech Wałęsa i inni więźniowie polityczni PRL-u apelują do amerykańskiego prezydenta w sprawie Ukrainy. W czasie ferii w wypadkach drogowych zginęły w Polsce 174 osoby. Austria ma nowy rząd 155 dni po wyborach. Lech Wałęsa i byli więźniowie polityczni apelują do Stanów Zjednoczonych o wywiązywanie się z gwarancji bezpieczeństwa wobec Ukrainy. Oprócz byłego prezydenta pod listem otwartym podpisało się wielu działaczy Pierwszej Solidarności i Komitetu Obrony Robotników, w tym Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Jarosław Kurski, Adam Michnik czy Stefan Niesiołowski. W liście zaapelowali, by Stany Zjednoczone wywiązały się z gwarancji, jakich wspólnie z Wielką Brytanią udzielił Ukrainie w memorandum budapesztańskim z 1994 roku. Zapisano w nim zobowiązanie do obrony nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za oddanie przez nią broni nuklearnej. Sygnatariusze listu napisali, że byli przerażeni atmosferą w gabinecie owalnym, która przypominała im te z przesłuchań SB i z sal rozpraw z komunistycznych sądów. Jesteśmy zszokowani, że podobnie potraktował pan prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, napisali autorzy listu otwartego. Ponad 1700 wypadków, w których zginęły 174 osoby, a prawie 2000 zostało rannych. To bilans na drogach w ferie od 20 stycznia do 2 marca. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że statystyki są podobne jak podczas zimowego wypoczynku w zeszłym roku. Są to podobne dane do ubiegłorocznych. Ubiegłoroczne ferie to okres 15 stycznia do 25 lutego. W tym czasie odnotowano 1769 wypadków, a więc o 54 wypadki więcej. Jedną ofiarę śmiertelną więcej, bo 175, 1992 osoby ranne i 8718 nietrzeźwych kierowców. W tegoroczne ferie policjanci zatrzymali 9 tysięcy kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. Na 75 dni przed wyborami prezydenckimi Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o formalnościach, jakie czekają na obywateli głosujących poza swoimi obwodami. Na konferencji PKW była Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są te najważniejsze sprawy, o których powinni pamiętać wyborcy. Po pierwsze, szefowa Krajowego Biura Wyborczego zaapelowała do wyborców, by sprawdzili, czy są w centralnym rejestrze wyborców pod adresem, gdzie jest ich obwód. Jeśli nie są zameldowani, to ich nie będzie. Teraz jest czas, by dokonać tego obowiązku, a z kolei od 4 kwietnia będzie można wziąć zaświadczenie o głosowaniu w innym miejscu niż tym wynikającym z zamieszkania. W tym roku na wyborców czeka ważna zmiana, a mianowicie w ewentualnej drugiej turze będzie można głosować w innym miejscu niż we wskazanym w zaświadczeniu w pierwszej turze. Zapobiegnie to takiej sytuacji jak w wyborach prezydenckich w 2020 roku, tłumaczyła szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Kiedy osoby, które oddawały głos gdzieś w szczególności na wyjeździe, przy drugiej turze okazało się, że muszą w tym samym miejscu zagłosować ponownie. W tej chwili jest możliwość, żeby taki wniosek o zmianę ponowną miejsca głosowania dokonać. Po pierwszym głosowaniu taka możliwość się otwiera i wtedy taki wniosek można ponownie złożyć i zmienić sobie to miejsce z pierwszej tury. A przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, przypomniał, że obecnie PKW zarejestrowała 28 komitetów i jednego kandydata na prezydenta, a czas na zgłoszenie kandydatów mija 4 kwietnia o godzinie 16. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Nadmierna prędkość mogła być przyczyną piątkowego wykolejenia pociągu towarowego na Morawach. Skład przewożący chemikalia wypadł z torów i zaczął płonąć. Ogromny pożar objął kilkanaście cystern z toksycznym benzolem. Maszynista pociągu nie zauważył semafora ograniczającego prędkość do 40 km na godzinę lub zignorował go. Skład wjechał na zwrotnicę z większą prędkością, przez co cysterny odłączyły się od lokomotywy, a następnie wykoleiły. Taką wersję wydarzeń przedstawił dziennik Hospodarskie Nowiny, który dotarł do dokumentacji kolejarzy i danych z systemu GPS. Usuwanie szkód potrwa jeszcze kilka dni. Na miejscu pozostaje około 100 strażaków, którzy w trudnych warunkach przepompowują chemikalia ze zniszczonych cystern. Szkody materialne spowodowane przez wyciek i pożar oszacowano na 125 milionów koron, czyli ponad 20 milionów złotych. Niemal drugie tyle mogą wynieść szkody środowiskowe. W pobranych dotąd próbkach gleby i powietrza nie stwierdzono przekroczenia norm niebezpiecznych substancji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ponad 5 miesięcy po wyborach Austria doczekała się nowego rządu. W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężony został na kanclerza Christian Stocker. W gabinecie HDK będą również socjaldemokraci i liberałowie. To pierwsza w historii Austrii koalicja składająca się z trzech partii. To dlatego, że budują ją ugrupowania z miejsc od drugiego do czwartego w ostatnich wyborach. Wygrali je nacjonaliści, podjęli nawet próbę budowy większości z chadecką EVP, ale ta ostatecznie odmówiła współpracy i zbudowała większość z socjaldemokratyczną SPÖ oraz liberalnymi NEOS, dla których to pierwszy udział w rządzie w zaledwie 13-letniej historii partii. Szefowa NEOS, Beate Meile-Reisinger, stanie na czele resortu dyplomacji. To polityczka prounijna i proukraińska, zdecydowanie antyrosyjska. Kanclerz Christian Stocker swoje również proeuropejskie podejście będzie mógł zaprezentować w czwartek, kiedy pierwszy raz weźmie udział w roli szefa rządu w unijnym szczycie. Dopiero po powrocie w piątek wygłosi exposé. Austriacy czekali na rząd 155 dni od wyborów. To rekord w historii kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, mrzawka i deszcz spadną w centrum, a na wschodzie śnieg z deszczem od 5 do 10 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Co to za pisk i zgrzyt na początek? To nie my, to The Last Shadow Puppets. Zaczynamy w poniedziałek, 3 marca i zapraszamy do 15. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Podaję adres mailowy, bo się przyda dziś. myśliwiecka@polskieradio.pl. No to chodźmy. But they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled. Kiss me properly and pull me apart. Kiedy panowie Alex Turner, Miles Kane i James Ford jako The Last Shadow Puppets nagrywali ten utwór w 2008, The Age of the Understatement, czyli wiek niedomówień, nie potrafili chyba przewidzieć, jak niewiele będzie niedomówień w roku 2025, gdy tak się przyjrzymy polityce globalnej, międzynarodowej, to właściwie wszystko staje się jasne, a maski opadają. Ale piosenka świetna dziś zaczyna audycję Tu Myśliwiecka 357, w której to audycji między innymi będziemy opowiadać o Polsce i Rumunii i o kulturze obu krajów, to po 13.30. Będziemy mieli nową płytę wczesnopopołudniową tygodnia, o niej opowiedzi Jacek Hawryluk. Przyjrzymy się hakerom z Korei Północnej. Będzie o bobrze i dlaczego czasem płaczemy niczym to zwierzę. A już wkrótce polecę Państwu doskonały album zdjęć wybitnych polskich fotografów sprzed wielu, wielu dekad, a nawet sprzed ponad wieku. To wszystko i więcej, polecamy się serdecznie i zaczynamy od piosenki dnia, która to piosenka dnia świetnie koresponduje z wydarzeniami w Los Angeles. Po raz pierwszy w historii brazylijski film dostał Oscara, I'm Still There. Z São Paulo dziś piosenka dnia, Terno Rei, Nada Igual. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Złoto będzie też w tej chwili. Z czystym sumieniem. Kilka tygodni szukaliśmy z Katarzyną Borowiecką dobrego tytułu do tej części naszego pasma, czyli do subiektywnych poleceń prowadzących, i oto mamy tę nazwę. Z czystym sumieniem polecam dziś Państwu prawdziwe złoto, gdy chodzi o polską sztukę fotografii. Być może słuchaczki i słuchacze pamiętają, że czas jakiś temu w audycji Tu Myśliwiecka 357 mówiliśmy o spotkaniach z zabytkami, o piśmie i portalu przygotowywanym, wydawanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, i przy okazji wizyty Łukasza Gazura, wicenaczelnego spotkań z zabytkami, w moje ręce trafił album zatytułowany Przerwa na światło. Fotografie polskich podróżników i badaczy. Trzy nazwiska na okładce i w środku. Leon Barszczewski, Maria Czaplicka i Kazimierz Zagórski. No i teraz pytanie, czy aby na pewno wszyscy mamy pojęcie, kim były te osoby. Myślę, że Leon Barszczewski jest najbardziej popularną i najlepiej rozpoznawalną osobą z tej trójki. Topograf, geolog, etnograf, archeolog, przyrodnik, glaciolog, badacz kultury Środkowej Azji, jednocześnie pułkownik armii Imperium Rosyjskiego. No ale jego działalność fotograficzna nas w tej chwili interesuje. W albumie, do którego teksty wprowadzające napisał wybitny znawca fotografii Wojciech Nowicki, każda z trzech postaci, których zdjęcia tu oglądamy, jest opisana. Zaczyna się ten album od opowieści o Leonie Barszczewskim i o jego zdjęciach właśnie gdzieś z głębi Azji. Barszczewski i rodzina pod drzewem w Samarkandzie. Widok na meczet Bibi Hanum w Samarkandzie. Dostojnik Bucharski i jego zastępcy to takie małe zdjęcia, no ale potem zaczyna się ta właściwa część, powiedziałbym, wystawiennicza, i tutaj naprawdę wybitne zdjęcia Barszczewskiego, nie tylko z okolic Samarkandy, ale także na przykład z Chin. Przewrócony samolot 1904-1905, Chiny. Występ kuglarzy przed tłumem widzów 1885-1897, Samarkanda, obecnie Uzbekistan. Zdjęcia, takie negatywy szklane mężczyzn z Uzbekistanu, portrety, ale też na przykład lodowiec Muszkietowa w górach Hisarskich, obecnie w Tadżykistanie. Z tych podróży i wypraw Barszczewskiego składa się po pierwsze ważna część jego biografii, a po drugie pierwsza z trzech części albumu, który dziś Państwu polecam. Przypomnę jego tytuł Przerwa na światło. Druga w kolejce i w kolejności jest Maria Antonina Czaplicka, etnografka, antropolożka i geografka wykształcona w Oksfordzie. No i jej zdjęcia w tym albumie to jest dokumentacja ekspedycji jenisejskiej z lat 1914-15. Absolutnie fantastyczne zdjęcia. Widać na przykład stada reniferów, widać młodego nieńca w płaszczu, widać szamana keckiego z Turuchańska, ewenków pozujących do zdjęcia. No takie niesamowite portrety osób napotkanych przez Czaplicką w drodze. Odbitki, które zostały zdeponowane w Muzeum Uniwersytetu w Oksfordzie. Dwóch młodych mężczyzn z 1900 któregoś roku, tutaj to jest nieopisane, ale negatyw szklany właśnie przywieziony z Oksfordu. Odbitka za odbitką, wspaniałe historie z głębi dzisiejszej Rosji, syberyjskiej rodziny. No i trzeci bohater tego albumu, Kazimierz Zagórski, Kazimierz Ostoja Zagórski, polski fotograf i podróżnik, który eksplorował Afrykę i którego zdjęcia, między innymi z dzisiejszej Demokratycznej Republiki Konga, są w tym albumie, ale także na przykład można tu zobaczyć Dom Arabski, ówcześnie francuska Afryka równikowa. Mężczyźni z prowincji równikowej, obecnie to Kongo, Demokratyczna Republika Konga. Rwanda, starszy mężczyzna z ludu Tutsi. Wspaniałe zdjęcia pokazujące codzienne życie i nie tylko osób, do których wybrali się i na które te osoby natrafili w swoich podróżach, polscy fotografowie. Leon Barszczewski, Maria Antonina Czaplicka, Krzysztof Zagórski. Te zdjęcia są opisane, opowiedziane. No, obcuje się z kawałem, naprawdę kawałkiem wspaniałej historii, nie tylko polskiej fotografii, ale w ogóle odkrywania świata. Świat czeka tuż za progiem, pisze Wojciech Nowicki. Wystarczy wyjść, nic więcej, od razu zaczyna się wielka wędrówka. W tym albumie fotografii polskich podróżników i badaczy Przerwa na światło to są te wędrówki najdłuższe, największe, najwspanialsze. No a przy okazji można zobaczyć, jak świat kiedyś wyglądał. Chociażby Medresa Tili Jakowi, plac Registan, Samarkanda, obecnie Uzbekistan, pod koniec XIX wieku. Nie chce się tego albumu odłożyć. Przyciągają uwagę detale, ale też drugie i trzecie plany, nawet jakieś takie rysy albo coś na kształt mazów na tych negatywach. To wszystko jest fascynujące. A do tego świetna opowieść słowna. No naprawdę, kiedy się patrzy na mauzoleum w Samarkandzie z końca XIX wieku, ma się tam ochotę od razu pojechać i zobaczyć, co z tego zostało do naszych czasów. Jak Zagórski, Czaplicka i Barszczewski widzieli świat i jak o nim opowiadali, to w albumie Przerwa na światło. Z czystym sumieniem Państwu polecam, zresztą nie tylko ja, bo także Andrzej Stasiuk, który na czwartej stronie okładki napisał: wyobrażam sobie zmartwychwstałą Czaplicką z jakąś super lustrzanką Fjubździur Full HD, jak powraca w te same miejsca do ludzi, weniferów, czumów i burych wód Jeniseju. Naciska migawkę i na jej ekranie pojawiają się od razu obrazy. Już nie duchy, ale hiperrealne fantomy świata, które tną powierzchnię oka jak brzytwa. Tak pisze Andrzej Stasiuk. Przerwa na światło, album ze zdjęciami Barszczewskiego, Czaplickiej, Zagórskiego z Azji i Afryki. To moje polecenie na dziś i dla Państwa. Mamy 3 egzemplarze tego albumu wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Można do mnie napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. No i co? Kto pierwszy, ten lepszy. Yeah.

tworzonych na podstawie analizy wiadomości publikowanych przez prestiżowe periodyki muzyczne, głównie zagraniczne, bo z naszymi rodzimymi wiadomo jak jest. Jak sądzę, zresztą informacje podawane przez obu panów stają się inspiracją do tekstów powstających w naszym kraju. W tej godzinie Wojciech Waglewski się u nas pojawi, tak jak wspominałem. Tygodnik muzyczny. Przez najbliższe 2 godziny prezentować będziemy to, co ciekawe, ważne albo głośne w muzycznym tygodniu. Zapraszamy i przechodzimy od razu do sedna. A sednem w dzisiejszej trójce na życzenie są zapisy kolejnych wydań programu. A te można znaleźć na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Należy wejść w zakładkę audycje i tam szukać Tygodnik Muzyczny. Oczywiście najlepiej słuchać premiery audycji, a ta ma miejsce w każdą sobotę między 17 a 19. Ciąg dalszy opowieści o naszych podcastach. Jutro o 13.30 Michałowi dziękujemy i polecamy go, jak i jego audycję o każdej porze dnia i nocy. Także w podcastach to teraz Wychodzą z wody albo Wodniacy. Hoppers on Top to The Waterboys. Zapraszam teraz na ciąg dalszy programu. Tu Myśliwiecka 357. A w naszym studiu gość, szef Rumuńskiego Instytutu Kultury Ovidiu Dajbok-Miron. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przed nami kolejna odsłona sezonu kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025. Przeglądamy się wzajemnie w sobie i nasze kultury się przeglądają. O co chodzi w tym sezonie? Zaraz powiem, o co chodzi w sezonie, tylko chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jeszcze spotkamy dzisiaj, 3 marca, bo dzisiaj świętujemy Dzień Solidarności Rumuńsko-Polskiej czy polsko-rumuńskiej. Ta data upamiętnia 3 marca 1921 roku, kiedy podpisano konwencję defensywną na wypadek inwazji ze wschodu. Powiedziałbym bardzo aktualne. To bardzo wszystkiego najlepszego wzajemnie z okazji Dnia Solidarności. Właśnie. Zorganizujemy recital w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, bo muszę wspominać tutaj, że relacje między marszałkiem Piłsudskim a rumuńską rodziną królewską były bardzo bliskie, przyjacielskie. Podczas całego okresu międzywojennego te relacje się bardzo dobrze rozwijały, nie tylko polityczne, też kulturalne, więc dzisiaj o 17.30 w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w obecności jej królewskiej wysokości księżniczki Sofii Rumunii będziemy ten moment obchodzić. Teraz wracając do sezonu. Czym jest sezon, tak? Tak. To jest głęboka współpraca kulturalna między naszymi krajami. Zaczęło się rok temu, w lipcu w Polsce, czerwcu w Rumunii i trwa do listopada tego roku. Z perspektywy rumuńskiej ma na cel dotarcie do jak najszerszej publiczności w Polsce, aby zaktualizować wiedzę Polaków o Rumunii, ale też wiedzę o tych wspólnych relacjach. Myślimy, że właśnie w tym kontekście, o którym mówiliśmy, to jest bardziej niż kiedykolwiek ważne, aby pamiętać, co możemy wspólnie zrobić. W XX wieku były wiele momentów solidarności między naszymi krajami. No, mieliśmy też wspólną granicę, 350 kilometrów w międzywojniu. Trochę podczas komunizmu, podczas tych trudnych latach transformacji to zostało utracone, więc wracajmy do siebie. Rok 89 był istotny i dla nas, i dla Rumunii. W Rumunii, przypomnę, transformacja i cała ta rewolucja była najbardziej krwawa z całego dawnego bloku wschodniego, o czym zresztą opowiada między innymi kino rumuńskie, które miało niedawno swój przegląd na festiwalu Nowe Horyzonty. I w ogóle kino rumuńskie jest chyba tą najbardziej rozpoznawaną w tej chwili częścią sztuki, kultury rumuńskiej na świecie, nagrody na festiwalach międzynarodowych. Ale nie tylko o kinie mówicie. Faktycznie, kino jest rozpoznawalne. Właśnie ostatnio w Berlinale kolejna nagroda dla Radu Żude, który jest bardzo znany w Polsce i ma swój fan club, mógłbym powiedzieć. I właśnie w zeszłym roku zorganizowaliśmy 4 wielkie retrospektywy we współpracy, tak jak wspomniano, z Festiwalem Nowe Horyzonty, ale również w krakowskim festiwalu, też w Warszawie na Watch Talks, też taką retrospektywę o rumuńskiej rewolucji w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Ale faktycznie to nie tylko kino. Tylko może dopowiem do tego, co mówi Ovidiu, że zdaje się, że w tej chwili rumuńskie kino jest kinem moralnego niepokoju, tak jak kiedyś w czasach komunizmu polskie było, prawda? Ta opowieść o transformacji, o jej błędach, wypaczeniach, o lękach z nią związanych, to jest w dużej mierze w Europie kino rumuńskie właśnie. Tak, bo literatura chyba i kino to są te sztuki, które są najważniejsze z punktu widzenia patrzenia na nasze historii, opracowania tych traum historycznych XX wieku. Mamy ich wielu, więc dlatego myślę, że jeszcze i kino, i literatura są bardzo ważne. Poza kinem też zorganizowaliśmy i będziemy zorganizować też w tym roku dużo przedstawień teatralnych. W zeszłym roku byliśmy na festiwalu szekspirowskim, na festiwal prapremier Bydgoszczy, też w różnych innych teatrach po Polsce. A w tym roku również w Krakowie organizujemy rumuńska odsłona festiwalu Gra z Kantorem. Zobaczyć, jak sztuka Tadeusza Kantora miała wpływ na rumuńskich reżyserów, ale również odwrotnie, jak na przykład Tadeusz Kantor przyglądał się rumuńskiemu teatrowi absurdu i UNESCO na przykład. Poza tym przygotowaliśmy szereg wydarzeń i szereg wystaw, które właśnie rozpoczęło się w zeszłym roku, ale w tym roku i właśnie w tym tygodniu, 7 marca, zobaczymy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie imponująca wystawa, retrospektywa, która z mojego punktu widzenia będzie punktem odniesienia, jeśli chodzi o rumuńskiej sztuki, nie tylko współczesnej, ale o rumuńskiej sztuki XX wieku. Ma bardzo ciekawy tytuł, Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem, kolekcja sztuki rumuńskiej Ovidiu Sándora. Owszem, jest kolekcją prywatną przedsiębiorca Ovidiu Sándora z Timișoara, które pokaże ostatnie 100 lat historii sztuki wizualnej rumuńskiej. Kilka imiona: Constantin Brâncuș, Tristan Țara, Marcel Iancu, albo bliżej Ana Lupaș, Ion Grigorescu, Geta Brătescu. To są bardzo, bardzo rozpoznawalne imiona w całym świecie. I ta perspektywa jest unikalna, bo mamy całą historię Rumunii i jak ona się przetwarzała w sztuce. Część tych prac można było zobaczyć w Timișoara, kiedy była Europejską Stolicą Kultury. Tam się wtedy spotkaliśmy też. To było niezwykle interesujące. Za chwilę wrócimy do opowieści o sezonie. Ovidiu Dajbok-Miron jest naszym gościem, szef Rumuńskiego Instytutu Kultury. Teraz mam dla ciebie i dla państwa niespodziankę. Mój nowy ulubiony rumuński zespół nazywa się Zimbru. była piosenka z Rumunii, bardzo ciekawa. Myślę, że spokojnie mogłaby się pojawić na naszej playliście. Ovidiu Dajbok-Miron, szef Rumuńskiego Instytutu Kultury, jest dziś gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Mówimy o sezonie kulturalnym Rumunia-Polska 2024-2025. Ovidiu, ja bym nie był sobą, gdybym nie zapytał o literaturę. A właściwie jest tak, że Rumunia czeka na Nobla Literackiego od lat. Kilku jest kandydatów i kandydatek, ale jest jedna osoba, która łączy świat rumuński ze światem zachodu Europy. Myślę o Hercie Miller, urodzonej w Rumunii, mieszkającej w Niemczech. Czy ona też jakoś została wpleciona w ten sezon kulturalny? Została wpleciona właśnie w tej wystawie, o której rozmawialiśmy wcześniej w Krakowie. Też chciałbym dodać, że faktycznie literatura rumuńska jest coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce. Dużo się tłumaczy. Są wszystkie książki, które mają owszem swoją wartość estetyczną, ale też mają na tle historię Rumunii. W tym roku Rumunia i jej kultura będzie głównym tematem na Festiwalu Literacki Sopot od 21 do 25 sierpnia. Będziemy tam i liczę na spotkania z pisarkami i pisarzami z Rumunii, także na naszej antenie. Jak najbardziej. Mogę już zdradzić kilka autorów, których będą tam. Tatiana Cybulak, Krystian Teodorescu, Katalin Michulak i też autorzy. To są nazwiska, które już polscy słuchacze, czytelnicy mogą znać, bo są wydawani, tłumaczeni. Tatiana Cybulak nawet nagrodzona w ostatniej edycji festiwalu Angelusa nagrodą czytelnikom, ale również będą mieli swoją premierę nowe książki. Anna Dragu czy Raluca Nagy są bardzo znane pisarki z Rumunii, z nowego pokolenia. Bardzo się cieszymy, że będą książki będą mieć swoje tłumaczenie na język polski. I oczywiście nie będzie tylko o literaturę, ale będzie też o tych tematach, które są ważne i dla Polaków, i dla Rumunów. Będą również debaty. Historyk Adrian Czorojanu, który już wydał w Polsce dwie książki, będzie też zaproszony. To w Sopocie pod koniec sierpnia. Dodam jeszcze, że przy okazji sezonu ukazała się książka Łacińska Wyspa, antologia rumuńskiej literatury faktu. Ośrodek Karta ją wydał. Świetna okładka, na której widać ludzi protestujących przeciwko Ceauşescu. Ten symbol rewolucji w Timișoara, a potem w całej Rumunii, czyli flaga Rumunii z wyciętym, tak, bez herbu komunistycznego, z wyciętym kołem. No, pamiętamy te obrazy z grudnia 89 roku. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, bo dużo mówimy o tym, jak Rumunia w Polsce będzie się prezentować, co mnie i wielu spośród nas na pewno bardzo cieszy. A kultura polska w Rumunii? Ten sezon kulturalny jest bilateralny. To znaczy, że w rzeczywistości są dwa sezony. Jedno rumuńskie w Polsce, jedno polskie w Rumunii. Na przykład właśnie w tej chwili, kiedy rozmawiamy, w Bukareszcie trwa wystawa Tadeusza Kantora w Muzeum Narodowej Sztuki. Również taka współpraca rumuńsko-polska, właśnie wystawa w Muzeum Narodowej Historii, Rumunia-Polska stulecie historii. Poza tym 4 marca, ten Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej, Rumuńsko-Polskiej będzie też świętowana w Ateneum Rumuńskim koncertem Wołosi. Ja myślę, że kultura polska jest bardzo rozpoznawalna w Rumunii i teraz podczas sezonu będą kolejne wydarzenia ze sztuki współczesnej, czy te zjawiska współczesne, które są najbardziej ciekawe z Polski, będą obecne na terenie całej Rumunii, nie tylko w Bukareszcie. A czy myślisz, że efektem takiego sezonu może być współpraca artystów polskich i rumuńskich, taka dłuższa, nie wiem, wspólny projekt, wystawa, płyta, sztuka teatralna? No przecież mamy tak wiele wspólnego, gdy chodzi o doświadczenia historyczne, to, co nas w XX wieku spotkało, II wojna światowa, dyktatura komunistyczna, transformacja, że aż się prosi o jakieś wspólne przedsięwzięcie. Faktycznie muszę powiedzieć, że już się dzieje. W zeszłym roku pracowaliśmy na taką koprodukcję nazwana Tłaka, Teatru Tanecznego Współczesnego. Jej premiera była w grudniu w Poznaniu. Aktorzy z Teatru Tańca z Poznania pracowali z trzema choreografami z Rumunii. a sztuka będzie teraz prezentowana w różnych festiwalach w Rumunii. W zeszłym tygodniu zaczęła się współpraca między Dagadana a Subkarpac i już oni prezentowali kilka dni wcześniej wynik tej współpracy i mam nadzieję, że będziemy niedługo słuchać i w Rumunii, i w Polsce ten wynik. A Subkarpac to? Subkarpac to bardzo znany zespół muzyczny, który czerpie inspiracją z folklorem, ale również ma takie nowoczesne akcenty hip-hop, rock, elektro, więc wspaniała współpraca była. I również ta wystawa, o której wspomniałem, Rumunia, Polska, stulecie historii, to wynik współpracy między Polską a Rumunią, między Muzeum Historii z Rumunii i Muzeum Józefa Piłsudskiego. I jest ich jeszcze wiele w tym roku, na przykład współpraca między architektami z Rumunii, z Romanian Design Week i Łódź Design Festival. Będą oni stworzyć instalacje artystyczne, miejskie w Centrum Łodzi i w Centrum w Bukareszcie. Więc sezon jest po to, aby stworzyć te więzy między naszymi artystami, instytucjami kulturalnymi. Wielu moich znajomych wybrało się do Rumunii na wakacje wtedy, kiedy Timișoara była europejską stolicą kultury, dlatego też, że to miasto zapisało się na kartach historii XX wieku jako miejsce, w którym wybuchło powstanie antykomunistyczne, to, które doprowadziło do obalenia dyktatury małżeństwa Ceausescu. Ten sezon kulturalny Rumunia-Polska, Polska-Rumunia także jest dobrym pretekstem, by się do Rumunii wybrać. To piękny kraj, wspaniała przyroda, więc polecam serdecznie. Przy okazji może powiedzmy jeszcze, że poza Łacińską Wyspą, czyli tą książką, która jest antologią literatury faktu rumuńskiej, ukazał się także dodatek historyczny Polityki zatytułowany Dzieje Rumunów i to także jest ciekawa lektura. Na pewno uda nam się spotkać w Sopocie, na Literackim Sopocie. Przypomnę, Rumunia jest w tym roku gościem honorowym, a może i uda się trójce wybrać do Rumunii w ramach sezonu. Trzymam kciuki. Zapraszam serdecznie. Ovidiu Dajbok-Miron, szef Rumuńskiego Instytutu Kultury, dyplomata, człowiek, który promuje kulturę i od lat przyjaciel Polski, był gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję za zaproszenie. Zabrał serce drgnięte, miłość zabrała sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a dery w niebo krzyczy. Na